Данило почервонів, одвернувся. До ешафота у супроводі кінних солдат підпливли сани з високим помостом, на якому стояв Омелян Пугачов, худий, з передчасно посивілим чубом, в руках тримав дві довгі свічки. Сині язики полум'я хилиталися, і хоч повівав зимовий вітерець, не гасли. Омелян був без шапки, з плечей звисав овечий кожух. Прочитано вирок, горіли свічки. Омелян почав поклонився в один бік, у другий, ще й ще сказав охриплим голосом: «Прощай, люди хрещені! Вибачай, коли завинив перед тобою!» Зустрівся поглядом з Данилом, вклонився нижче, немов би йому одному, потім звів очі догори, підняв руки: «Прощай, сонце! Прощай, небо!» Священник перебрав от Пугачова свічки, вони, здавалося, горіли яскравіше. Кат зірвав із плечей смертника кожуха. Омелян Пугачов сам скинув малиновий кафтан, поклав голову на плаху. Кат махнув сокирою, вхопив за чуба голову, високо підняв над ешафотом, потім кинув її, як непотріб, собі під ноги. Чиновник таємної канцелярії засичав: «Що ти не робив, тварюко? Скоріше рубай руки й ноги! Тобі ж волено голову в останню чергу рубати! Ах ти!» Зацюкала сокира. Священник дмухнув на свічки, вони не гасли. Дмухнув сильніше. Язички свічок присіли і спалахнули з новою силою. Священник кинув їх на поміст. Одна свічка підкотилася до відрубаної голови Омеляна Пугачова і продовжувала горіти. Священник намагався затоптати вогонь ногою, але оступився і був би впав, коли б його не підтримав Кат. Священник витер піт, злобо нагнувся, взяв з помосту свічку у крові, не знав, що робити з нею. «Горіть, горіть!» Почувся чийсь зраділий голос і одразу згас. Кривалий бенкет скінчився. Напилися пани мужицької крові, сп'яніли на радощах і почали розповзатися із первопрестольної Москви по своїх норах, щоб і далі продовжувати лінчувати непокірних рабів своїх. Почали розходитися інші багатотисячні юрби цікавих і охоронців кривавого бенкету. Засиджуватися в Москві не випадало й Данилові Туру на Запорожжя. Скоріше, не ясні зорі на тихі води, більше не збирається Данило засиджуватись і на Січі. Він повернеться в Новоселиці, господарюватиме, робитиме найсвятіше діло, хліб насущний. Поминули Стародуб, зупинилися на перепочив, і тут сталося неспогадане. Зустрічний гонець, посланець самого Кошового Петра Калнишевського, по-своєму розпорядився людською долею. Гонець Кошового, татарин Ахмет, розшукав Данила в кузні. Той саме орудував молотком, робив вухналі і підкови, щоб підкувати коня. Йому допомагав молодий козак, той, що колись у Карпа півтора лиха був і часто їздив на коровах, не маючи власного коня. «Данил!» – став на порозі кузні татарин. «Здраста!» «Ото сіль в очу та скапка в п'ятці, Ахмет!» Кинув готову присивілу підкову у вогонь, скинув шкіряні рукавиці, наблизився до давнього свого знайомого і товариша. «Що трапилось? Адже випадковий нашу зустріч не назовеш. Корінний бамага прислать, ось бамаг, шапка зашить. Розірвав з-під шапки, витяг аркуш добре таки зім'ятого і підмоченого, мабуть таки, дощами паперу. «О, візьми, Данил, читай. Прия читай, хай і Ахметка знає, чого хотів старшина. Олах, при тобі. Ну що ж, то сіль в очі, то скапка в п'ятці, прочитаємо разом». І Данило прихопився до дрібного плетива, закочерявленого і письмом, і словами. З написаного Данило притямкував, що коли він опиниться на землях Малоросії, що починалося із Стародубського полку, то йому необхідно весь загін розпустити. По одному чи по двоє запорожців відправити в знайомі їм села, слободи й хутори, і намовляти посполитих, принижених своїми панами, кидати насиджені місця і їхати на запорозькі землі, оббудовуватися там і жити безчинщниками, жити вільно, без економа і пана. Для того, щоб прибульці добре почувалися на новому місті, їм обіцяли виділити ліс, будуйте житло, відміряйте собі землі, скільки можете самохіть обробити, живіть. Про наміри січової старшини Данило вже знав, а тому неважко було здогадатися, до чого йшлося. При закінченні межування і при поновленні казаків у своїх старих правах, коли за Запорожжям буде закріплено усі належні їм, як і за старої січі, землі, а це більше 11 мільйонів десятин, коли ці землі буде повністю заселено посполитим людом, тоді Запорожжя зміцніє і настане час, коли поведе самостійну політику, твердо стоятиме на землі запорозькій. Отоді-то ні Крим, ні Порта, ні польська шляхта будуть їм не страшними. Тоді заживуть запорожці осібно і вільно. Так, значить, закінчивши читати листа корінного, підсумував Данило. Січова старшина надіється на милість її імператорської величності, що указ на довічне володіння запорожцями всіма давно їм належними землями скоро буде все-таки підписано, отже, може це і непогано. Але до цього ще далеко, дуже далеко, Ахметку. Далеко як до сонця, а до нього рукою не дістанеш. Як дістати, ніяк дістати. Рука короткий, погодився з Данилом і Ахмет. Кошовий січі Запорозької Петро Іванович Калнишевський і отаман Кущівського коріння Влас Нетрохи сиділи у світлиці вдвох. Не поспішаючи, пили вино і заїдали червоною ікрою. Корінний отаман був молодшим, від Кошового майже вдвічі. Але зовні цього помітно не було. Розмова точилася навколо питання заселення запорозьких земель посполитим людям, якщо ці землі указом її імператорської величності будуть передані у вічне і потомственне володіння Запорожжю. Заселення вже почалося і продовжується, а указу все нема. І депутація голосу із Петербурга не подає. Подасть. Спочовим покінчено. Дійде черга й до нас. Відсторонив келих Кошовий. Взявся набивати люльку бокуном. Подасть? Щось непомітно, щоб вона поспішала подавати. Іншим понаподавала, через горло вилазить, а нам доливав відсторонений Кошовим келих, а наче ропу лив на свіжу рану Кошового. І хоч вивести Петра Калнишевського із рівноваги було важко, він усе ж сказав: киньте, власе, а то наврочиш. Як то можна відмовити? Коли сама ж її імператорська величність на грудях мені свій портрет із дорогоцінними оздобами почепив. Не вірю, голубе, ніяк не повірю, що депутація наша не досягне в Петербурзі нічого. Там же Розумовський, там Грицько не чоса, там українців видимо, невже купно не переконають царицю. Затягався, дим потрапляв у очі, вони сльозилися, і не міг збагнути корінний отаман, що ця сувора бувала у тяжких бувальцях людини, якій нещодавно 85 літ виповнилося, що Кошовий отаман війська Запорозького та здатний плакати. Розмова затяглася до пізньої ночі. Корінний отаман підвівся, збираючись залишити гостинну господу Кошового, та прибув гонець. Подав пакет Кошовому, сказавши при тому: «Від славного писаря Кошового Антона Головатого з Петербурга». Кошовий січі Запорозької Петро Калниш і корінний отаман, власне, трохи перезирнулися. Раптом одрізало немов ножем. Антін Головатий раптом збагнув це, як тільки прийшла звістка з Москви до Петербурга, що Пугачова і його наближених страчено. Ніхто з вельможної знаті приймати запорозьку депутацію не хоче. Навіть Потьомкін, президент Новоросії. А втім, він ніколи не був прихильником до Запорожжя. А після розгрому повстанських військ під проводом Пугачова збагнув, який сатанинський заряд ненависті до царизму таїть воно в собі. Адже козацтво дало російському і українському селянству талановитих керівників Разіна, Булавіна, Залізняка, Гонту, Пугачова. І щоб викорінити назавжди всякі смути, щоб посполиті і думати покинули, що вони можуть занести меча над головою свого пана, Запорожжя необхідно знищити, і ото негайно. Бо коли цього зроблено не буде, то Потьомкін лежить на канапі в довгому, засмальцьованому халаті і пантофлях, чуб його скуйовджений, заплющує очі, йому раптом уявляється, що до нього вривається величезний козарлюга. хапає за горло, тягне на шибеницю. Потьомкіну стає холодно і страшно. А він силкується вирватися із залізних ручищ козака, холодний піт котиться по спині, а навколо десятки шибениць, на яких уже гойдаються повішені його побратими. Міністр іноземних справ, дійсний камергер граф Микита Іванович Панін, генеральний прокурор, князь В'яземський, граф Чернишов, граф Кирило Розумовський і сама її імператорська величність Катерина Олексіївна. «Як князь!» – кричить Потьомкін, але у відповідь чує сміх. Сміється Данило, сміються Булавін і Пугачов, сміється Максим Залізняк, сміється Іван Гонта. «Ти просив коня, щоб козакувати? Годився!» – насміхається сам Кошовий. «То я приніс тобі оброть, але не для кінської, для твоєї шиї, князь!» І зашморг на шиї стягається тугіше і тугіше, уже нічим дихати, скоро, ай, схоплюється з канапи Потьомкін і прокидається. На дворі літує зима, вітер шарпає віконниці, люто б'є ними у вікна. Вікна відчинені, в спальні собачий холод. Потьомкін тремтить, немов у пропасниці, наливає келих вина і п'є. Ще один, ще і ще, але вікон не зачиняє. Не помічає того, що вони відчинені. Викликає ад'ютанта. Чому холодно? Та відчинені. А хто їх відчинив? Вітер, ваша світлість. Вітер? Сьогодні він дуже лютий, як Тур. Дахи з будинків познімав. Данило Тур? Я князь. Де він Тур? Ваша світлість, до вас проситься генеральний писар Січі Запорозької Антін Головатий. «Що?» – визвірився Потьомкін. «Геть! Ніякого Головатого, ніякої Січі, ніякого Тура, гоніть усіх геть!» «Але ж ви вчора обіцяли!» Потьомкін підступає в притул до свого ад'ютанта, хапає його обома лопищами за груди, піднімає над собою. «Уб'ю, уб'ю, коли хоч словом обмовишся про Запорожжя!» Кинув свою жертву на канапу, де нещодавно лежав сам. Зарвів бугаякою, одягатися негайно. Морозне повітря і зовсім приводить до тями Григорія Потьомкіна. І він поспішає до імператриці. Катерина в блаженному настрої. Вітром вривається Григорій Потьомкін в її кабінет. Ваша імператорська величність, царице, матінко. Що сталося, ваша світлість, на вас лиця нема? Сталося, матінко, може статися. «Кажи, я слухаю!» Говорив Григорій Потьомкін схвильовано і довго. Імператриця Катерина слухала уважно, не перебивала, потім підвелася, почала ходити по кабінету, нарешті спинилася біля Потьомкіна. «Всі так думають про Запорожжя? Що його треба знищити?» «Всі, матінко!» Минуло небагато часу. Катерина покликала до себе кількох особливо довірених людей, щоб їх вислухати.